En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. KLAR, eller KLAR, det er en ny reformalliance i dansk politik bestående af Konservative, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Den har allerede fået bremset regeringens tanker om at fjerne seniorpensionsordningen, og senest foreslår alliancen øget indvandring af arbejdskraft fra lande uden for EU. Hvorfor er den radikale Martin Lidegaard dog gået med i denne alliance, og hvad er det strategiske sigte med den? Vi spørger Lidegaard om det, når han kommer på besøg her til sidst i denne anden time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og her er det Torben Steno, der taler. Og vi er jo altså ikke helt i mål, selvom jeg har slået meget på tromme for, at herren med kronikken om at få krammet ud af det offentlige, eller det, ja, ud af direktionslokalerne i hvert fald, at han skulle have bamsen. Men hvis der er nogen af jer, der sidder derude med et virkelig godt bud på en anden modtager fidusbamsen, så skynd jer til tasterne og kom med jeres bud. Og det gør I som altid ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her er der naturligvis også plads til både spørgsmål og kommentarer. Det kunne for eksempel være til professor David Drejer Lassen, der er medlem af den her reformkommission, som i går fremlagde en række forslag til forbedring af uddannelsessystemet. Og David Drejer Lassen besøger os om godt små, ja, 20 minutter, skal vi nok sige. Og så er det jo, vi skal have gang i, ja, noget telefoni. Vi ligger ud med en telefonsamtale med den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Velkommen til, Per Stig. Ja, tak for det. Vi skal tale med dig, fordi du her for nylig i Berlingske havde en kronik med en lang række punkter, hvor i du påpegede, hvordan konservatismen som ideologi bør afspejle sig i dansk udenrigspolitik. Måske gør den det allerede i hvert fald. Du skriver blandt andet, at det nationale er det fundamentale i det globale. Prøv at uddybe. Ja, altså, der er jo meget sådan snak om, hvad er konservatisme, og konservatisme er jo mange ting, men de fleste tager jo bare fat i et hjørne af konservatismen og tror, det er hele konservatismen. Mm. Og derfor der læste vi altså mange udmærkede artikler, både Morten Messerschmidt og Lars Barfod havde en fremragende forleden dag i Berlingeren. Men det drejer sig om for mig, det er at vise bredden i konservatismen og kernen i konservatismen. Og okay, men de synes jo altid, at man skal være nationalkonservativ. Det nationale er en del af det konservative. Og det kan jo så hos nogle i deres konservatisme blive brugt til at vende mod vores plads i EU, vores plads i NATO, hvad man nu vil. Og så er det bare at gøre opmærksom på, at det globale er altså nødvendigt, men det er altså lige så nødvendigt, at man er forankret i det nationale. Det vil sige, man er ikke international, og så er internationalist, og så ser ned på det nationale. Det nationale er rent faktisk forudsætningen for, at man kan gå ind i det internationale. Altså, man ikke noget at komme med, ellers kan man ikke påvirke det. Men er det ikke sådan, de sidste par år, i hvert fald, bortset fra, skal vi sige, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, så er der jo ikke rigtig vind i den der EU-rigide holdning med ud af EU og alt det der, og opbakningen til dansk NATO-medlemskab og NATO-rolle har jo aldrig været større. Altså, så er det ikke et, er det ikke simpelthen det, der allerede er? Jo, heldigvis, men det kan jo vende tilbage igen. Altså, det ser vi ud omkring i verden, ikke? Der kommer jo altså også nationalkonservatisme, som glemmer det internationale, eller siger mig først, og jeg er nede med alle jer andre, så ved du godt, hvem jeg tænker på. Så det er jo ikke forsvundet fra den konservatismens dagsorden, fordi der er nogen, der stadigvæk forsimpler det. Men det er fuldstændig rigtigt, at i Danmark er der jo siden Slytter banket socialdemokraterne ned der midt i 80'erne, både på EU-spørgsmålet og NATO-spørgsmålet. Så har der jo været konsensus om det, men du kan se, altså i 80'erne var der jo ikke konsensus. Du kan jo opnå den, risikere den splittelse igen. Og det er derfor, min pointe var med den artikel jo ikke, Altså noget af det er jo selvfølgeligheder. Det siger sig selv. Jeg opfinder jo ikke en helt ny konservatisme, vel? Nej. Men ideen med den var at præcisere nogle grundtanker, nogle grundholdninger i konservatismen. Altså, nu har jeg jo lagt mærke til, at der er faktisk flere partier, der ligesom tager patent eller forsøger at beskrive konservatisme. Der er selvfølgelig Konservative Folkeparti, som du selv tilhører. Nye Borgerlige, de kalder sig også indimellem nationalt konservativ. Og Morten Messerschmidt ser, som har et slogan, der hedder Danskerne først, tror jeg det hedder, valgsloganet. Og der mener du ikke, at det er konservativt? Jo, det er jo en del af konservatismen, ikke den ikke chauvinismen, vel. Ja. Den skal derfor sætte en ny sammenhæng med det internationale. Altså, det nytter jo ikke noget at gå ind i det internationale og så sige ned med alle de andre. For så har man jo ikke nogen den loyalitet, der er forudsætning, som jo også skriver i de her kerneord. Altså, allianceforholdene er jo helt afgørende for et lille land. Ja. Og det internationale retssamfund er jo også helt afgørende for et lille land. De store kan jo sagtens klare sig uden international ret, for de kan bare banke sig igennem. Det er faktisk en beskyttelse, som jeg skriver. EU er jo faktisk en gave til de små nationer. De store kunne godt løbe med det hele, som de gjorde før i tiden. Og derfor er det vigtigt, at vi erkender os selv som en lille nation, men hvad det betyder i virkeligheden i udenrigspolitik, international politik, at man faktisk ikke er en stormagt, men er altså et lille land på toppen af kontinentet. Og derfor drejer det sig altså om at have de rigtige allianceforhold, de rigtige internationale forbindelser. Altså for at tage det helt konkret, altså, hvordan skulle Europa klare situationen med Rusland, hvis ikke USA synes de stadigvæk har en forpligtelse over for Europa. Mm. Den dag, altså vi internationalt set har brudt allianceforholdet, eller Trump har brudt allianceforholdet over Atlanten, så har vi jo en helt anden sikkerhedspolitisk situation. Og det viser jo bare, og Danmark ligger så der ved Østersøen, rigtig farligt sted i den situation. Det viser bare, hvor nødvendigt det er, at man som konservativ, som borgerlig, er klar over, at internationale samarbejdsforhold er helt afgørende for Danmarks eksistens. Og sådan har jo altid været. Det har jo kun været i kraft af, at stormagterne ikke vil acceptere, at Sverige sad på begge sider af Øresund, at Danmark eksisterer efter den store nedtur i 1800-tallet. Men hvis vi ser helt konkret på, altså det er nogen også med rette kan frygte, det er, hvis der for eksempel kommer en præsident i USA, som er bare en lille smule yngre, og som har nogle andre synspunkter på Europa og på NATO osv., at så er det, så vil det vel også være konservativ politik, at vi skal være med til at booste EU som en både militær og som politisk stormagt, der kan klare vores egne sager? Ja, helt givet. Altså, det er jo igen allianceforholdet, som en engelsk udenrigsminister sagde 102, helt det land, der er gode allierede. Altså, vi er jo nødt til, altså, hvis Amerika skulle skride fra os, hvis de siger Amerika først, og så siger Stillehavet, at det er afgørende for os, og konflikten med Kina, det er vores bord, Rusland er jeres bord, så er vi jo en helt ny situation. Og der er det altså nødvendigt, at vi op mod det for det første gør det lidt sværere for Amerika pludselig at bryde forbindelsen, det vil sige loyalitetsforholdet og handelsbetingelserne osv., skal vi jo udnytte til, at det vil være meget svært for Amerika, altså også politisk, at korte forbindelsen til Europa. Men det kan jo ske, der er stor stemning for det i det republikanske parti, fordi de synes, vi betaler for lidt for det. Mm. Og der er altså vigtigt, at vi i Europa, altså EU, bliver en spiller. Altså, det er nødvendigt, at vi skal ikke lave en tredje vej og så sige, der er Amerika, der er Europa, der er Kina. Det får vi ikke meget glæde af, for vi er ikke stærke nok til at stå alene i sådan en situation. Men vi skal kunne have vores egen stemme, og vi skal kunne påvirke både Kina og USA i en retning, vi finder er fornuftig. Og det kræver jo, at vi er store, altså som helhed er store og står sammen, men jo altså også begynder at føre en mere kreativ udenrigspolitik, ja, end det, vi gør, og vi fører jo ikke nogen. Det skal vi lige høre, hvad det kunne være, fordi du har jo selv siddet på posten en gang og ført udenrigspolitik. Hvad er det dansk udenrigspolitik i EU, og hvordan skal man fremme det der? Hvad skal danskere gøre? Hvad skal Lars Løkke og Mette Frederiksen gøre? Jamen, jeg synes for tiden, at de gør det ganske udmærket ud for den position, Danmark har. De markerer et meget, meget, meget tæt forhold til NATO. De markerer også, at de sætter grænser for Rusland med den meget markante støtte til Ukraine. Og de markerer jo også med Mette Frederiksens ord, der må ikke komme et F4-ark ind mellem os og USA. Altså, vi skal bare ikke være en dag i dækkende lammehaler og acceptere hvad som helst. Men jeg synes, jeg har ikke nogen kritik af den udenrigspolitik, der føres. Jamen, det var egentlig heller ikke det at fiske efter. Det var mere at sige, hvordan kan Danmark styrke EU's rolle i forhold til det her? Ja, det kan vi ved at arbejde for, at vi kan føre en fælles udenrigspolitik, og det kan vi ikke på grund af traktaten, fordi det er jo altså et suverænt område. Men man kan jo altså også, man kan jo politisk arbejde for, at der så er en fælles forståelse om, hvordan vi håndterer denne her fælles udenrigspolitik, uden at den er traktatfæstet. Man kunne jo være enige om, jeg gennemførte det dengang, jeg var formand for EU ved en enkelt lejlighed, hvor Portugal absolut ville forhindre os i at træffe en beslutning. Så sagde jeg, okay, det kan vi så ikke. Og så spurgte jeg ved enkelt land, er I enige i det her? Ja, det var jo alle lande på nær Portugal. Så sagde jeg, okay, så gør vi altså alle hver for sig det her. Og så havde jo løst det problem, at vi ikke, der var ikke var traktatfæstet. Altså, at man kan lave en aftale om, at der, vi kan ikke tvinge et land til en udenrigspolitik, det ikke har. Men det land skal ikke tvinge resten til at have en udenrigspolitik, de ikke har. Og det vil sige, så en konstruktiv afståelse må man være indstillet på. For ellers kan Europa ikke levere med så mange lande, der er i EU, levere en global position. Per Stig Møller, jeg skal drille dig lidt, for du skriver, konservativ udenrigspolitik er pragmatisk idealistisk. Uden de idealer har man ingen retning. Uden pragmatisme kommer man kun derhen, hvor andre vil. Altså, det var jo Lykke, der, så vidt jeg husker, der opfandt begrebet pragmatisk idealist. Nej, det har han fra mig, kammerat. Nå. Du kan stå op i på side 46 i Udenrigsminister i krig og fred, der er det forklaret. Nå, okay. Så det vil sige, det er... Det du siger, det er, at Løkke, han har annammet, eller antaget, konservativ udenrigspolitik i Per Stig Møllers aftapning. Er det det, du siger? Jo, det er det jo. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at alle skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Jeg lavede det begreb som udenrigsminister, og så forklarede det altså i bogen Udenrigsminister i krig og fred. Og jeg er da glad for at se, at Lars Løkke anvender det, og det er jo ikke sådan, at derefter skal han hele tiden sige, som Per Stig Møller har skrevet det, og sagt. Det er så blevet et begreb, og det er jeg da glad for. Altså, der er jo begreber, der går ind uden, at man hele tiden skal nævne ophavsmanden. Så der er ikke nogen forfængelighed i det, jeg går bare opmærksom på, at det er altså en tanke, jeg har haft og beskrevet. Og det mener jeg faktisk stadig er rigtigt. Fordi hvis ikke du har idealer, kører du jo sådan helt tilfældig på landevejen og tager nogle tilfældige sideveje, som andre skubber dig ud på, eller hvad pokker du gør, ikke? Så du skal have sådan en værdier, et ideal, du går efter. Og så kan du selvfølgelig sige, okay, her må vi så lige tage en omvej. Her kan vi ikke komme frem for tiden. Her kører vi så stille. Her kører vi hurtigt. Og det er det pragmatiske. Vi kan jo ikke forlange. Og det er jo det, der er gået galt for Vesten i forhold til den tredje, altså til Afrika og til Mellemøsten. At de er jo blevet rigtig trætte af vores belæringer. Ja. Og det vil sige, der har vi glemt at være pragmatikere. Så vi er selv, vi ikke at være pragmatikere, men være moralistiske idealister, har vi jo fået isoleret os fra 2/3 af verden, og det er jo ikke så smart, eftersom verdens befolkningssammensætning og økonomisk udvikling jo ikke forskyder sig i vores retning. Det er måske egentlig det eneste kritik, du har af den udenrigspolitik, som Danmark fører lige nu, det er, at vi har været for kæphøje og flæk, altså viftet for meget med de demokratiske flag og sådan noget. Nej, det vil jeg ikke sige. Det gør de jo måske slet ikke. Måske for lidt. Altså, når man ser, hvor statsministeren rejser hen, så kunne det jo godt være, at hun skulle være lidt mere opmærksom på at der er altså også idealisme i det. Altså en pragmatisk idealisme. Om hun har dog været i Egypten, for eksempel. Du skal ikke være så pragmatisk, så idealerne forsvinder. Men det er jo ikke bare en dansk udenrigspolitik, jeg sidder her og beskriver. Det er jo Vesten. Mm. Og Vesten, der har opført sig sådan. Jeg tror nok, at vi for eksempel jeg har prøvet i hvert fald med Afrikapolitik at sørge for, at det var en ligeværdig politik, der kom med Afrika. Jeg gjorde det jo også i forbindelse med Rigsfællesskabet, hvor jeg havde lavet både i Telek og i Gallico og i Ilulissat aftalerne op i Grønland. Så jeg har været helt opmærksom på, at det jo er nødt til, at du ikke render rundt og rider på den høje hest og tror, at de andre står med ulvehuen og tager den ære på foran nakken for dig, for det gør de ikke. De sidder også på en hest. Okay, men det vil sige, at vi kan godt konkludere, at den udenrigspolitik, Danmark fører i øjeblikket, den er på mange lange stræk, at det er stort set i overensstemmelse med de ting, som du opstiller her i kronikken. Som ja, det mener jeg. Altså, jeg synes nok, jeg er lidt forundret over Mette Frederiksens rejsemønster, men Hvad er der galt med den? Hvad er der galt med det? Jamen altså, det er Østrig, det er Netanyahu. Er det ikke længe siden? Jo, men det bliver hun jo ved med. Hvor er det nu, hun er inde? Ja, så har hun været i Egypten, ikke? Det er jo måske heller ikke det land, man først skal rejse til. Hvem er Washington? Hvor var Israel hen? Hvor var Israel hen på den tur, for eksempel? Ja, der var så Netanyahu. Men det var jo en helt anden anledning. Altså, jeg synes ikke, man ser Danmark gå ind i det, som vi havde, undskyld sammenligningen. Vi havde jo et meget tæt samarbejde med Tyskland, med Frankrig og med England. Ja. Og vi havde meget dialog med dem, og vi besøgte hinanden. Det synes jeg ikke, jeg kan se, men det kan være, der er noget, jeg ikke ser. Okay. Hvad med Washington har hun jo ikke været i? Nej, det er jo heller ikke særlig smart. Hvorfor tror du, hun ikke har været i Washington? Ja, hun er jo ikke inviteret, ellers havde hun jo været der. Hvorfor er hun ikke inviteret, tror du? Det må du spørge amerikanske ambassadør om. Altså, det vil jeg ikke gætte på. Men vi, altså, det normale var jo, at noget af det første, vi gjorde, når man satte sig på regeringsbænkene, og uanset om det var os eller andre, så var det jo et besøg i Washington, lå jo meget højt på listen. Og det har jo, jeg tror aldrig, det er sket før, en statsminister ikke er blevet med tid i hele sin regeringsperiode. Det tror jeg aldrig er sket før. Okay, men Tyskland, har hun ikke været i Tyskland? Og du forsvinder lyden, jeg skal lige skrue op. Tyskland, altså du mener simpelthen, hun er for lidt hos Scholz, simpelthen. Det er det, der er din hovedanke i virkeligheden. Ja, min hovedanke, ja, altså derved indgår Danmark jo ikke i den centrale beslutningsproces i EU. Det kan jo godt være, at man kan tage ned og besøge Østrig og Albanien eller det ene eller andet land, men de er jo marginale, hvis man skal indflydelse på hovedretningen, og vi talte før på, om vi skal lave en konsensusudenrigspolitik, ikke? Med konstruktiv afståelse. Jamen det skal man jo ikke, får man jo ikke noget ud at snakke med Østrig og Albanien og sådan noget om. Det skal man jo snakke med Tyskland og England og Frankrig. Det er jo der, det ligger, og det er der, man får sin indflydelse. Det er ikke ude i marginalen. Rigtigt. Tak for at sætte det på plads. Interessant, at Mette Frederiksen har været i Albanien. Det lærer jeg dog trods alt mærke til. Men ja, så vil jeg dog så sige, at jeg har set et billede af Lars Løkke i vældig godt selskab med Annalena Baerbock, den tyske udenrigsminister. Ja, og det er også rigtigt. Jeg synes også, Lars gør det ganske udmærket. Det er meget, meget vigtigt. Altså, vi gjorde jo det, at lige sådan, der kom en tysk udenrigsminister, ny udenrigsminister, så sørgede vi for, at det første besøg, vedkommende fik, det var fra den danske udenrigsminister. Og det var for at markere, at vi er godt klar over, at vi har naboskab med Tyskland, og at vi skal have et stærkt samarbejde. Godt. Fordi vi har også oplevet jo, hvordan Tyskland beskyttede Danmark, når vi havde vanskeligheder i EU. Altså, vi kender jo alle sammen historien om Edinburgh-traktaten. Den var jo aldrig blevet accepteret af de andre lande, hvis ikke Kohl havde gået igennem og sagt, nu stopper det her. Altså, vi, Paul og Uffe er flinke folk, vi støtter det her. Godt. Tusind tak skal du have, Per Stig Møller. Velkommen. Tak. Inden vi skal videre, så er der faktisk kommet et forslag til ugens fidusbamse. Det er Morten Jørgensen, der skriver, Anja C. Jensen, altså det er HK's formand, forkvinde, forperson, ja. Skal have fidusbamsen for efter min mening helt kynisk at gå efter struben på Lisette Risgaard, uden rettergang med henblik på at få formandsposten i fokken. Jeg tror, det er lidt sarkastisk forslag, men tak alligevel. Det er jo... Altså, vi arbejder jo ikke med sarkastiske bamser. Så skriver Ben Uderslev, Steffen Larsen fra LA skal have en bamse, fordi han er erhvervsuddannelse, som han har en erhvervsuddannelse som elektriker. Det er jo fint, han har det, men det er nok ikke nok til at få en fidusbamse, trods alt. Jeg kunne godt tænke mig lige komme med en enkelt historie også. Det er jo Berlingske, der er kommet fedtefaget, fordi SF's medlem af Europaparlamentet, Kira Marie Peter Hansen, hun mener, at Berlingske har lavet sexistisk journalistik, fordi man har beskrevet forholdet mellem Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen, som Pia Olsen Dyhr blev beskrevet som ens gamle veninde. Ja. mere skal der ikke til, Torben, før at man laver sexistisk journalistik. Så hvis jeg skrev et eller andet fræk analyse om en eller anden bondkammerat, og det var sådan på herreholdet, det var så okay, kan jeg forstå, på pige, Kira, Marie, Peter Hansen, fordi Berlingske kommer lidt med det der eksempel. Det er sådan tilsyneladende helt okay. Man er meget finfølende på det der venstreorienterede feministiske segment. Lidt snart vi nærmer os et eller andet, hvor man kritiserer kvinder som har de gyldne kæder, så er man meget, meget overfølsom, synes jeg. Eller hvad synes du? Ja, altså jeg synes, det er, hvad skal man sige, det vil jeg kalde for hystadefeminisme. Yeah. Og det er der utrolig meget af, og der er jeg også bare simpelthen så gammel, at der, okay, bare kald mig en gammel privilegieblind hvid idiot eller et eller andet. Men det er så hysterisk, fordi der sidder altså kvinder, der simpelthen bare leder efter et eller andet, de kan blive generet af. Altså hold op. Men nu har Kira Marie og Peter Hansen, SF-medlem i Europaparlamentet, fået lidt opmærksomhed. Ja, det er da også klart, at man får da meget opmærksomhed på det. Men jeg synes altså, hvad er det, vi skal bruge det til? Altså, hvis vi, og der er jo efterhånden ikke nogen måder, man kan ytre sig på i det offentlige rum, hvor der er nogen, der hører, hvad det er, man egentlig siger, men kun om, hvordan det er måden, man siger tingene på. Og det er ikke noget godt debatklima. Nu har vi fået en ny gæst her ind i boksen, og velkommen David Drejer Lassen. Du er professor i økonomi, prorektor ved Københavns Universitet, men du er hos os nu, fordi du er medlem af Reformkommissionen, der udkom i går med en lang række forslag til blandt andet forbedring og modernisering, kan man jo egentlig også bare kalde det, af uddannelsessystemet. Et af dem, det var så ideen om, altså, og det var inden I overhovedet havde været på banen med det, så fik det en enorm opmærksomhed og en masse kritik af forslaget om at afskaffe folkeskolens 10. klasse og skabe noget helt nyt, der måske kunne virke, som man ønsker, nemlig til at tiltrække nogle flere mennesker, unge mennesker til erhvervsuddannelser. Men hvis vi lige ser bort fra det med den her 10. klasse, som der allerede er sagt meget om, så spørger jeg bare sådan, hvad synes du selv er den allerbedste idé, du har været med til at komme med? Jamen, jeg synes ideen om det her HPX, som vi kalder den højere praktisk eksamen, en ny hovedvej for unge ind i ungdomsuddannelserne, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Der er to problemer i ungdomsuddannelserne i øjeblikket, eller der er mange, men de to væsentlige er, at der er for få, der får dem. Der er stadig 20%, der står som 25-årige og ikke har en ungdomsuddannelse. 20%, en ud af fem, har ingen gang en ungdomsuddannelse. Og det tal rykker sig bare ikke. Vi kigger 20 år tilbage, det har stort set ikke rykket sig. Det andet er, og det sagde vi også i går, da vi kom med rapporten, at næsten halvdelen, 42% af dem, som enten har en studentereksamen, eller som er faldet fra i gymnasiet, siger, at der er for lidt praksiselementer, for lidt praktisk undervisning i gymnasiet. Og det var jo ikke det, gymnasiet var ment til. Mm. Så der er et eller andet med, at der er nogen, vi slet ikke får ind i, eller igennem systemet, og der er nogen, vi får det forkerte sted hen. Mm. Og HPX'en er et svar på begge de to. Ja, altså, der var nogen, det hørte jeg i går, som nogle af reaktionerne, at der var nogen, der snakkede om det praktiske gymnasium. Altså, er det noget, som du kan se for dig, eller er det en idé, eller er det bare noget, der bare sådan lige pludselig lyder godt at sige? Jamen, jeg synes, vi skal holde fast i det boglige gymnasiums dyder. Altså, vi skal uddanne folk. Verden bliver mere og mere kompleks. Vi skal have folk ind på universiteterne. Vi skal have folk ud på professionshøjskolerne, der også har gået i det almene studieforberedende gymnasium. Og det er ikke der, vi skal begynde at lave alt for mange fiksfakserier. Det virker som om, at der er sådan et, der er flere skismer her, hvis man går nogle veje. Altså, man skal helst have folk, der har talent, begavelse, motivation til at vælge HPX, sådan så det ikke er som at sige kun en attraktion at gå i gymnasiet. Altså sådan så at jeg ved, som man gjorde i gamle dage, der var det udvidede kursus, og så var der grundkursus, og det lå ligesom i luften, og dem, der var lidt borgerlige og måske lidt bedre begavet, de tog det udvidede kursus i folkeskolen, og de andre, de fik så grundkursus, og det var de to veje. Og det vil I ikke. I vil have, at folk, der også har talent og begavet og mange andre, de skal også ind på HPX. Hvordan løser man den problemstilling der? Jamen jeg tror, altså det man ikke gør, det er, at man indfører et adgangskrav til gymnasiet. Mm. Fordi det vil bare solidificere, eller hvad det hedder det ikke, gør det endnu mere solidt, det du forkrome. Siger. Forkrome. Forkrome gymnasieuddannelsen. Mm. Og sige, jamen det er det, som er det fine, det er det, der er status i. Og det er derfor, alle med høje karakterer skal søge derover, for ikke at spilde deres folkeskoleeksamen. Så det er ikke det, vi vil. Det vi vil, det er, at det vi siger, det er lige nu, så hvis man har lyster i retning af det praktiske, og man kan være mere eller mindre højt på karakterskalaen for folkeskolen, så siger vi, så lægger vi to mega store roadblocks ned i forhold til dit valg. Det ene er, at vi siger, at du skal skifte mellem en masse sociale fællesskaber, fordi du skal muligvis først i 10. klasse på den kommunale skole, så skal du over på grundforløb 1, hvor du ikke er i ret lang tid, så skal du over på grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne, hvor du skal i lære og tilbage. Og det her med at få et sted, man hører til, som rigtig mange unge gerne vil, det leverer gymnasierne, fordi du får en klasse, du får den i 3 år. Og det var egentlig ikke det, der var tanken bag en gymnasieklasse, men det har fungeret på den måde. Den anden ting, du får, hvis du går i det klassegymnasium, det er, at du får åbnet alle muligheder. Bagefter kan du stort set alt. Du kan vælge ind på alle uddannelser. Hvis du går ind og bliver på en erhvervsuddannelse og bliver automekaniker, så er det rigtig svært at gøre andet end at blive automekaniker. Og det ved vi, det er bare ikke det, man vil have, hverken som ung eller som unges forældre. Og det vi prøver med HPX'en, det er at sige, at fordi du vælger en mere praktisk ungdomsuddannelse, så er du ikke låst dig til et fag for evigt. Så kan du faktisk stadig via HF komme over i det, hvad skal man sige, mere boglige videreuddannelsessystem. Du kan komme på professionshøjskolen. Du kan også tage en erhvervsuddannelse. Men så har du haft lidt bedre tid til at tage den beslutning. Så det vil sige, at man giver faktisk man udskyder vel egentlig tidspunktet, hvor de unge skal vælge endeligt? Præcis. Og det er jo det, vi effektivt gør med gymnasiet. Og det ved vi, det er en af grundene til, at folk vælger gymnasiet. Det er, fordi de ikke ved, hvad de vil. Så udskyder de det i 3 år. Men skal det også være sådan, at den her HPX, det skal være et sted, hvor der også er skolefester, hvor man også kan møde piger, hvis man er en dreng, eller hvis man er en pige, der er til piger, lad os sige det på den måde, det er jo en moderne side, vi lever i. Er det også det, der har gymnasiet ligesom været, det sociale fungerer, der foregår alt muligt omkring gymnasiet, også der er gået i gymnasiet. Man skal ligesom også have det der studiemiljø på HPX'en. Præcis, og det er et meget godt eksempel på, at det nytter ikke, som nogen er ude at sige nu, ja, men vi skal også, og det er de jo så glemt i mellemtiden, vi skal også give erhvervsuddannelsen nogle flere penge. Det har man jo sagt i mange år. De materialiserer sig ikke, de der penge. Men pengene løser det ikke, hvis du ikke er der. Hvis du ikke går i en klasse, hvor der er et fællesskab. Hvis du går på en fuldstændig kønsopdelt linje, fordi man meget, meget tidligt skal vælge, om man vil være frisør eller mekaniker, jamen så ser du ikke dem af det andet køn, som du måske gerne vil danse med. Så det der med at få skabt. Og det er også derfor, vi er nødt til at lave en reform på det. Vi kan ikke bare køre videre med det eksisterende system og poste flere penge. Nej. For det er strukturen, der er problemet. Vi skal også snakke. Det lyder meget fornuftigt. Vi skal snakke om penge, David Drejer Lassen, fordi et andet så godt er han er økonom. Anbefaling, det er der står altså det offentlige tilskud til efterskoleophold for 8. 9. klasse trin. Det skal øges, så egenbetaling kan nedbringes, ikke? Og det skal fungere som en gulerod, der får flere unge til at gå på efterskole tidligere. Og det er, som siger, er det det, der skal få lige pludselig en hel masse af de her, som du jo nævner, altså som bliver de her 20%, som overhovedet ikke får nogen uddannelse. Er det nogle af dem, som måske kan reddes i land ved, at det er for eksempel Vestegnens unge, der skal på efterskole? Altså det... Eller hvad er det? Da jeg var i den alder, der var det jo sådan, at der var det faktisk dem, der havde det lidt svært, der kom på efterskole. Lige pludselig, når man gik i 8. og 9. klasse, forsvandt folk ud af fodboldholdet, fordi så blev de sat på en efterskole, fordi de var ved at ryge ud i noget, der var noget rod. I noget snavs. Ja. Og det har flyttet sig. Mm. Det må vi sige. Når vi ser på sammensætningen på efterskolen nu, så er det helt, helt omvendt. Mm. Så det som ideelt, så, og det er jo også det, vi siger, samlet set, så fjerner vi jo ikke en krone fra efterskolernes budget. Så vi lader faktisk 3,5 milliarder stå inde til efterskolerne. Men vi beder dem om at omkalfatre den måde, de gør det på. Vi vil gerne have, at der er flere, der kommer i 8. og 9. klasse. Vi vil gerne tillade, at man får et år, et unge år, i det, der tidligere var 10. klasse, hvor man kan dyrke sine kammeratskaber og sine lyster. Vi vil også gerne bede efterskolerne om dels at måske tage et lidt mere større socialt ansvar, og det er også det, vi prøver at hjælpe til med at rykke på egenbetalingen, sådan at dem med få indkomster, de kommer til at skulle betale mindre. dem med højere indkomster kommer til at betale mere. Du siger, at efterskolen skal tage et større socialt ansvar, så får de samme penge, som de hele tiden har gjort. Hvordan skal de så tage et større socialt ansvar? Hvordan skal det udmøntes? Jamen, det kunne jo være ved at arbejde med det, man tilbyder unge mennesker. Man kunne også gøre det ved, og det opfordrer vi også til, at samarbejde eventuelt med de her HPX-uddannelser. Vi ved, der er nogle enkelte steder, hvor der faktisk er efterskole, kostskole, lignende konstruktioner for tekniske skoler. Og det fungerer rigtig godt. Og der er frafaldet rigtig lavt. Og det er det blandt andet, fordi man får de her sociale fællesskaber, som man gerne vil have. For det er jo det, efterskolerne kan. Og det er også det, vi fuldstændig anerkender. Der er ikke nogen, der taler om at fjerne efterskolerne. Altså hvis nu sad og var sådan efterskolemand og hørte på det her, og efterskolerne har med det indtryk af, det har været en succes i mange år. Så det lyder som om, at de skal gøres lidt mindre attraktive for de stærke elever og folk fra middelklassen, og så skal det være mere attraktivt for folk, der kommer fra familier, hvor man måske har udfordringer. Og alt andet lige, så vil det gøre det mindre attraktivt overordnet at gå på en efterskole, fordi der er måske ikke helt den samme fest, som der er i dag. Altså, kan du forstå, hvad jeg mener? Jeg kan godt forstå, hvad jeg mener. Ja, der er ikke den kammeratskabsgruppe, man i gåseøjne, nu ser det lidt hårdt betalt for at møde, den kan måske ændre sig lidt. Yeah. Og det er jo den samme diskussion. Nu sad jeg selv i det udvalg, som skulle foreslå nye elevfordelingsregler for gymnasierne, som i øvrigt jo kuldsejlede her senest, da den nye regering kom til. Yeah. Og det er jo den samme problematik. Man vil gerne have børn. Børnene, de unge, vil gerne selv gå sammen med nogen, der ligner dem. Deres forældre vil gerne have, at de går sammen med nogen, der ligner dem. Mm. Og der må man bare sige, når man er en del af en offentlig sektor og får et relativt stort tilskud, og måske endda i det, vi foreslår, undslår sig eller slipper for at skulle skære. Der er jo mange steder i den offentlige sektor, lige snart, da vi åbner posen, så skal man også finde nogle penge. Det er jo ikke det, vi beder dem om. Vi beder dem bare om at tænke på, kunne man gøre det her på en måde, sådan vi får flere med. Fordi, og det er på, jeg tænker det for at sikre efterskolerne, fordi jeg synes, væksten har været ret markant. Hvis den vækst stiger, så er det stadig de velbjergede, det er stadig dem fra de veluddannede hjem, der kommer på efterskole mere og mere. Og det bliver mere og mere et eller andet sted, synes jeg, politisk uholdbart. Men der er vel også et ret godt argument her at sige, at efterskolerne må påtage sig et socialt ansvar. Det har de jo gjort historisk. Min egen farfar lærte at læse og skrive, da han var på efterskole i begyndelsen af 30'erne, det havde han ikke lært i den stråtægte i Jylland, hvor han kom fra. Og det var faktisk det, de gjorde. Altså det med, at almuen skulle dannes. Og der er lidt en lille element af det her, har jeg indtryk af. Eller har jeg misforstået noget her? Nej, men jeg synes egentlig bare, at vi tager efterskolerne på ordet og siger, ja, det er en rigtig fed oplevelse for unge mennesker at komme på efterskole. Mm. Men hvorfor har vi så indrettet det på en måde, sådan at det er de velbjergede og veluddannede børn, der kommer der? Mm. David Drejer Lassen, det er ikke noget, som kommissionen har sådan direkte lavet nogle forslag på, men du nævner det, og jeg synes jo, det er nogle uhyggelige tal. Det er de her 20%, som overhovedet ikke har noget som helst at stå på i forhold til at komme ud på erhvervsliv, altså at blive en del med et voksent arbejdsliv. Og man har snakket om det i årevis, hvad man skal gøre ved det. Og det her, det kan måske hjælpe en lille bitte smule på det, men helt grundlæggende, så skal der vel noget helt andet til for at få de der 20%, altså for det tal væsentligt bragt ned. Jo, altså vi vil håbe, at man med en HPX, hvor man netop, altså vi ser, og det ser vi faktisk alle steder, også i det sociale system, at ved skift, der falder folk fra. Når de skal skifte fra 9. klasse til en 10. klasse skole, når de skal skifte fra en 10. klasse skole til erhvervsskolerne, så er der sådan en leaky bucket. Så er der sådan en... Det vi skal prøve at sige det på dansk. Ja, jeg ved det godt. Men så er der nogen, der ryger fra, fordi at det er svært at se sig selv i det her med at skulle hen et nyt sted. Ja. Og det er derfor, vi gerne vil have, at der er færre af de her skift. Vi vil gerne have, og det er det, HPX'en skal byde ind med, ikke? At efter 9. klasse, så går man faktisk et sted i 2 år, hvor man ikke hele tiden skal ud et sted, finde nye venner, orientere sig i nye sociale fællesskaber. Og det tror vi faktisk kan være en del af det. Og så hører det også med til historien, altså der er jo en række særordninger for folk, der har... Altså, det kan være svære diagnoser eller lignende, og dem bibeholder vi jo. Altså, det er jo ikke noget, der blev brugt meget krudt på i går, men der er de her hjørner, man skal ud til folk, der har brug for det. Blandt andet for eksempel 10. klasse for folk med autisme. Mm-hmm. Det får lov at køre videre, fordi det opfylder en rigtig vigtig rolle allerede nu. Hvis det her bliver implementeret, ved jeg, det tror jeg meget af det gør, forestiller man sig så, at det her bliver sådan nogle campus, taler på engelsk ord, der findes ikke noget på dansk. Altså, campus. Campus. Altså, det vil jeg egentlig sige. Altså, er det der, vi kommer hen? Fordi så skal man både have frisører og folk, der skal læse smede og elektrikere og alt sammen. Herrer møder unge kvinder osv. Altså, der er det her miljø. Ja. Lige så vel som det var i gymnasiet. Over på Bornholm har man jo faktisk allerede lavet den model. Der har man både erhvervsskole og gymnasium sammen. Er det forestillet mig? Jamen, der er det. Det findes nogle steder, og der kan man sige, at det har historisk været geografien, der har betinget, at man var nødt til at lægge tingene sammen for at få en skala, så man kunne drive en skole. Og gøre det bedre, og netop få den der. Jeg tror, campusoplevelsen er vigtig. Mm. Men det er også dyrt, fordi det lyder som om, det er nogle store investeringer, der også skal laves i bygninger og sådan noget. Jo, men altså, det er jo ikke noget, der skal ske fra i dag til i morgen. Og hvis man tænker lidt over, hvad bygningsmassen er, så kan man jo flytte sig stille og roligt og få det til at virke på den måde. David Dreyer Lassen, professor i økonomi og medlem af Reformkommissionen. Tusind tak for prorektor ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og tale med os her i dag. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og så skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst. Og det er leder af det radikale Venstre, Martin Lidegaard, som er trådt ind i studiet her. Velkommen til programmet, Martin. Tusind tak. Det er lang tid siden, ja, de her. Ja, det er så godt at se dig. Ja. Og du er her, fordi du er jo en del af den her Klar Alliance, KLAR. Den nye reformalliance i dansk politik, kalder jeg. Og det, som sagt, består det konservative, liberale alliance, det radikale Venstre. Og I har allerede fået bremset regeringens tanker om at fjerne seniorpensionsordningen. Tillykke med det, Jørgen. Ja, tak. og nu foreslår I også øget indvandring af arbejdskraft fra lande uden for EU. Det lyder som en radikal mærkesag. Og jeg burde egentlig sige tillykke og foretage det, især de konservative til det. Det synes jeg, der er et stort bidrag. Så, men hvad er det, sådan, det strategiske sigte? Hvad laver I egentlig med de borgerlige, Martin? Jamen altså, det der lidt insinuerende, at her er der vinder og taber og så videre, det er nok for tidligt. Det her er udtryk for vores overbevisning. Jeg tror faktisk, alle tre partiers overbevisninger. Mm. Og det er jo rigtigt nok, at forhåbentlig har vi da fået sat en stopper for ideen om at lave en Arne Plus pension. Og det var jo det, vores ærne var. Mm. Regeringens idé var jo, du ved, at hæve Arne Plus en lille smule, og så skære i seniorpension, og det skulle så komme sølle 2.500 i øget arbejdsudbud ud af. Ja, det er på hele det tilbagetrækningsområde, som burde være motoren i reformeringen af det danske arbejdsmarked. Og der har vi jo så foreslået sammen, at man i stedet for udfaset efterlønnen og den nuværende Arne-pension, og beholdt seniorpensionen, der er målrettet de nedslidte. Det vil jo altså give en helt anden arbejdsudvikling, måske 10 gange så meget i omegnen af 25.000 i arbejdsudbud. Og det er rigtigt, at det har så fået regeringen til lige at stoppe op og tænke sig om, men hvad der bliver konklusionen på det, ved vi ikke, for det vil nok være sådan, det gætter jeg mig til i hvert fald, at i regeringen vil der være lidt forskellige holdninger til det. Ja. Og det er rigtigt nok, at Socialdemokratiet vil selvfølgelig nok historisk set vil have svært ved at røre efterløn og Arne. Omvendt vil Venstre og Moderaterne, der forhåbentlig har svært ved at lade være. For der skal der komme et eller andet på bordet for denne her reformregering, tænker vi. Skulle man tro. Man kan jo ikke andet lade være med os, eller læse det lidt, ligesom at sige, at hvis der var nogen, der skulle have glemt, at de radikale har en borgerlig side, så kan man da så se den nu ved, I er gået sammen med de to partier. Og en af de ting, som I så også peger på, det er, at det skal være langt lettere og hurtigere at ansætte international arbejdskraft. Men er det dit indtryk, at regeringen har et problem med det? Altså i hvert fald har deres minister, Kåre Dybvad, været ude og gå meget, det til min overraskelse, ærligt talt. Ja, han plejer at høre det her program, du altså, kan tale direkte gået til meget ham. Imod det, fordi det her er jo faktisk et forsøg på, fra alle tre klar partiers side, at sige, hele den udlændingepolitiske debat i Danmark har jo fuldstændig forpistet debatten om international arbejdskraft. Og skulle vi nu ikke skille de to ting ad? Også selvom vi har nogle nuanceforskelle på udlændingepolitikken. Så det med at sige, at danske virksomheder, og i øvrigt også den offentlige sektor, i den grad har brug for at tiltrække kvalificerede folk udefra, og det har ikke noget at gøre med udlændingepolitik. For det har det vitterligt ikke. Fordi det, der er jo grundideen her, som vi foreslår i fællesskab, alle tre partier, er jo at sige, jamen de folk, der kan forsørge sig selv, som ikke har været kriminelle, og som i øvrigt kan man sige, lever op til danske regler og overenskomster, hvorfor skulle de ikke have lov til at være her? I det ligger jo så også, vil jeg sige, nu er de konservative har ikke til at sige det, så nu siger jeg det for dem. Selvfølgelig også, at hvis man ikke kan forsørge sig selv, jamen så er man jo ude igen. Og det er jo den store forskel, kan man sige. Så der er jo ikke noget på den måde udlændingepolitik. Men i forvejen har man jo sendt det der sådan, beløb, man skal tjene for at kunne være her. Det er jo blevet sat ned væsentligt allerede. Og så til, er det 375.000 om året, man skal tjene. Og der vil I have det 15.000 kroner yderligere ned. Ja, altså de tre mest bemærkelsesværdige ting, vi foreslår, som regeringen ikke har foreslået, det er for det første at sætte det ned til 360.000, men permanent. Altså den aftale, der ligger nu, den skal genforhandles, og der ligger noget konjunktur indbygget i den. Så det, der er nyt, er, at alle virksomheder, og det tror jeg betyder meget for virksomhederne, kan nu, hvis man fulgte vores forslag, rekruttere international arbejdskraft og skulle ikke sige til dem, så må vi lige se om tre år, hvordan reglerne er, og justere, og måske kan vi ikke beholde jer. Det andet, vi foreslår, er så, at man mens sagsbehandlingen pågår, vil kunne tage medarbejderen til Danmark og have vedkommende arbejdende på sin virksomhed. Og det er jo fordi, vi tænker, at der er jo ikke nogen virksomhed, der tager folk op og får dem til at arbejde. Det er ret omkostningsfuldt jo for en virksomhed at gøre det, hvis ikke de overholder reglerne. Og vi tænker jo stadigvæk, om folk rent faktisk overholder reglerne. Og det sidste, vi så har, det er jo simpelthen en afbureaukratisering, kan du sige. Det er jo et ord. Altså, jeg har aldrig hørt nogen, der har sagt, at vi skal have mere af det. Nej. Men nu, og så har vi det der meget spagfærdige forslag, som handler om, at når man har fået altså folk, der sidder i venteposition i forbindelse med ægtefællefamiliesammenføring, at de kan få lov til at arbejde, mens de venter på afgørelsen. Så det er det, vi foreslår. Altså, det er i for sig bare sund fornuft, ikke? Og derfor undrer det også, at Dybvad har været så hårdt. Men 30.000 kroner om måneden, det er det, man må tjene. Ifølge jeres forslag, der skal være permanent. Det er jo der er mange job, hvor man får 30.000 kroner. Det brutto skal du lige huske der. Det er inklusiv pension og så videre. Det vil sige, så er det faktisk vel sådan 27.000 eller sådan noget. Og det er jo mange jobs, hvor man kan få den løn, ikke? Altså, vi har været inde og kigge på jo meget konkret, hvad, altså for eksempel sådan som SOSU medhjælper, som vi mangler rigtig mange af. Ikke? Ja, ja. Og de er jo dækket ind af vores forslag, i hvert fald. Okay. Så har vi jo en positiv liste, hvor der slet ikke er nogen beløbsgrænse i dag. Man kan sige, vi havde en diskussion, det kan vi godt sige, det er jo ikke fordi os tre partier er 100% enige om alting. Nej. Men det er her, vi har kunnet mødes, også for at gøre det let for regeringen at række hånden ud og sige, her kunne man altså med et slag hæve arbejdsudbuddet med 25-30.000 og med et bredt flertal, og så kunne man jo investere alle de penge i det, man gerne vil, nemlig uddannelse, klima, skattelettelser, vil min gode ven Alex nok sige, hvis han stod her. Og det kan vi jo diskutere efterfølgende. For os har det været vigtigt, at vi fik en anden profil på det samlede reformprogram. Altså i dag har regeringen jo lagt hele hovedmotoren i uddannelse og børn. Det er dem, der skal levere arbejdsudbuddet, og så bruger man pengene på de ældre generationer og det demografiske træk. Vi synes, at vores generationer, der sidder her om bordet, altså plus 50, godt kan levere lidt mere, sådan vi kan investere i vores fremtid. Det synes vi, der er god brug for, når vi kigger på den verden, vi kigger ind i uddannelse, børn, klima. Men altså, nu vi tager dit, altså ja, så vidt jeg har hørt, for eksempel Moderaterne og Monika og Rubin og sådan noget, det kunne lige så godt være noget, de havde foreslået, de her, for eksempel når det drejer sig om læger og sygeplejersker og sådan noget fra tredje verdens lande. Altså jeg ved så heller ikke, hvorfor de så ikke har brugt deres enorme flertal og alt, hvorfor har de ikke gjort noget ved det endnu? Men det er jo ikke voldsomt kontroversielt, vel? Altså, det er jeg faktisk enig med dig i, og det er også derfor, vi synes jo, det her er en udstrakt hånd. Jeg ved godt, at der er enkelte af jeres kollegaer, der til min store overraskelse har sagt det her, det var en stor hjælpende hånd til Mette Frederiksen. Altså, det her er jo et rimeligt forslag. Lad mig lige nævne en ting, som jeg også nævnte for statsministeren forleden i spørgetimen. Hvis vi tager de folk, der i dag går på efterløn, jeg ved jo godt, det er en historisk varm kartoffel, efterlønnen, men den er blevet meget forandret, og der er meget stort frafald allerede nu. Dem, der er tilbage, når man spørger dem selv, føler du dig nedslidt, er der 12-13%, der svarer ja. Resten er sådan set på det, man kunne kalde en forsikringsordning for velstillede. Og der siger vi bare, hvis bare de mennesker vil arbejde på samme niveau, som man gør i Norge og Sverige, så kunne vi faktisk generere en masse arbejdskraft og en masse penge, vi kunne investere i vores fælles fremtid. Jeg synes ikke, det er sådan et ekstremt forslag. Jeg synes, det er lige til at gå til, hvorfor Moderaterne og Venstre ikke bare omfavner det. Det må du jo spørge dem om. Ja, det er klart, men jeg synes bare, jeg kunne lige så godt have set det fra et papir fra Moderaterne. Enig? Jeg skal høre dig. Jeg synes, jeg hører fra jungletrummerne på Christiansborg, der skal man jo lytte til, vandrør og sådan noget, at den her alliance, I har lavet, det nu har vi set i hvert fald 2.000 hovedudspil fra jer, og der er mere i posen. Altså, I vil komme drypvis løbende, så vil ja, vi finde... det kan vi godt afsløre i dag. Det kan vi godt afsløre. Ja, der er mere i posen. Så der er mere i posen. Så altså, holder I møder hver uge, eller 14 dage? Eller ja, sådan. Altså, vi har ikke sådan en fast ugenlig mødedag, men vi ses der med meget jævn mellemrum. Og vi forsøger også at koordinere rigtig mange ting. Det skyldes dels noget indholdsmæssigt. Altså, vi er meget enige om det her, og det er vi også med de ting, der kommer senere. Og så skyldes det selvfølgelig også, at hvis vi skal have succes med at få det igennem, så kræver det også, at vi holder det mere sammen, ja, end vi måske har gjort før. Fordi vi tænker, at vi er jo nok dem, som regeringen skal lave sine reformer med. Men vil I sådan gå til forhandlinger sammen og gå derfra sammen? Vil I forhandle sammen eller hver for sig? Vi vil lægge op til, at vi på de områder, vi har spillet ud her, får lov til at forhandle sammen. Okay. Det er det, vi gerne vil. Vi kan jo ikke binde hinanden med håndjern, altså til evig tid, men vores udgangspunkt er, at vi kommer sammen, og vi kommer med de her fælles oplæg, og vores håb er også, at vi kan gå sammen med en god aftale. Så der er en eller anden solidaritet internt, men uden at nogen af os, vi er jo også liberale partier, ja, sådan vil binde os til evig tid, så vi har ikke givet en vetoret. Så det vil sige, det er sådan lidt en øvelse, der bliver testet af de enkelte ministre, der måske vil hente jer enkeltvis, og så se, om alliancen kan brydes. Vi kommer til at koordinere tæt. Okay. Så meget kan jeg sige. Nå. Det vil jeg aftale. Martin Lidegaard, ja, der er nok ikke nok. Der er nogle af vores lyttere, de skal også lige vende sig til, at vi i hvert fald på disse her områder har en borgerlig opposition til den nuværende regering. Og derfor så er der nogle spørgsmål her. De skriver, det er Jini Eva Christoffersen skriver, følger der også forslag om flere boliger til overkommelige huslejer til alle de her udlændinge, der skal komme her? Altså, hvis en virksomhed ansætter privat arbejdskraft udefra, så vil hovedreglen jo være, at de er ansvarlige for at skaffe bolig og finansiering til det. Godt, men så er der Olav Overgaard Nielsen. Han skriver, at 30.000 kroner er jo langt over mange lønninger i Sydeuropa, men de gider jo ikke komme alligevel. Man kan spørge om, hvorfor. Og så skriver han, at han gerne vil give svaret. Det har han så ikke gjort nu, men har du et svar på det? Nej, men det er jo rigtigt nok, at det bliver meget sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft udefra. Ja. Sådan land som Polen, som vi før tog 10.000 vis af folk fra, de importerer jo nu selv arbejdskraft, yes, fordi de mangler det. Så der er simpelthen efterspørgsel, og det er også derfor, at vi går ligesom ud over Europas grænser nu, ikke? Mm. Og siger, at hvis folk gør det, opfører sig ordentligt, og går på dansk overenskomst, så ved vi bare, at danske virksomheder tørst efter for mig. Nu er du gammel udenrigsminister, og jeg kan jo se i dag, mens vi taler, så har Troels Lund Poulsen jo, han har et pressemøde, hvor han jo siger, at der skal smides 38 milliarder kroner i forsvaret. Er I med på det? Altså, at... Jeg kommer lige derfra, og vi har jo lige haft en lille omkonstituering hos os, fordi at Sofie Carsten Nielsen jo er gået til Dansk Industri, og jeg er... her i foråret i hvert fald, forsvarsordfører, fordi det er så stor en forhandling, vi skal i gang med. Ja, det er vi selvfølgelig med på. Det er en uomgængelig opgave. Men de 38 milliarder ligger jo inde i maven på det generelle løft, vi får af forsvaret til 2%. Og der skal vi også huske, at vi frem mod 30 går fra at bruge 30 milliarder cirka om året på dansk forsvar til at bruge 50 milliarder om året. Indfasningen har vi ikke set regeringens bud på, men der kan vi sige, at de her 38 milliarder, det er jo så over 10 år i alt. Det er ikke 38 milliarder om året, trods alt. Så det skal der være råd til, men vi tænker jo inden for den overordnede ramme, som altså bliver, nu kan jeg ikke lige regne ud, men det kan jo næsten selv, altså jo tæt på altså mellem 50 og 100 milliarder over de kommende. Det er mange penge. Ekstra penge. Der er ikke meget tilbage af den gamle radikale pacifisme, kan man sige. Jamen, når verden... Konstaterer jeg bare. Ja, jeg synes, det er sådan, jeg blev jo tit skudt i skoene, var det ikke forkert at tage den der fredsdividende efter murens fald. Det synes jeg ikke var forkert, for der var et andet trusselsbillede, og vi havde brug for de penge til at investere i den dansk sundhed, i dansk klimaindsatser, i dansk uddannelse. Men når så verden forandrer sig, og trusselsbilledet forandrer sig, så skulle det også være et mærkeligt politiker, hvis ikke man sagde, så har vi en ny opgave i forsvaret, og det har jeg det helt fint med. Men nu, jeg ved, jeg har jo set, at du har jo, når du ikke har været medlem af Folketinget, så har du været engageret i Concito og klimakampen osv. Hvad vil du sige til de vælgere, som synes, det er godt nok underligt, at vi bruger alle pengene på forsvaret og ikke så meget på klimaet? Altså nu om dage, det skal man lige vende sig til, Jarl. Der er klimaet jo, i hvert fald når det handler om havvind, for mest en del, jo en rigtig god forretning for staten. Det var første gang, vi har haft en energiform, hvor vi faktisk kan få penge fra energiselskaberne, i stedet for at skulle give dem. Der har vi ikke været med i vedvarende energi før, men der er vi faktisk nu. Og så vil jeg sige, at når det handler om forsvaret, så synes jeg, vi så jo gerne, at 5% af de penge, vi skyder ind i forsvaret, nu går til teknologiudvikling, som kan blive brugt på alle mulige dele af det danske samfund, også det grønne. Amerikanerne er meget optaget af det grønne for, at alle kapaciteterne bliver mere selvkørende, også med solceller og så videre. NATO ønsker et grønnere forsvar. Jeg synes, Danmark skulle lave verdens første grønne flåde, sammen med Mærsk og andre gode aktører. Så der er masser af de her dagsordner, hvor klima og militær udvikling kan gå hånd i hånd. Det er en grøn krig, simpelthen. Det, grønt forsvar. Det lyder som om, det er sådan et fint blad, I har, for ligesom at få det hele til at glide ned. Nej, hvis man er lidt kritisk, hvis man tillader mig at være det. Jamen, prøv at høre. Vi skal jo have et moderne forsvar. Vi skal jo ikke have et forsvar som det, vi havde i 1980. Det giver jo ikke meget mening at sige, at vi skal have et umoderne forsvar. Nej, men det er bare for at sige, jeg ser jo i ånden, at vi får et højteknologisk forsvar, for jeg tror ikke, ligesom inde på sundhedsvæsenet, vi får ikke markant mere personel i forsvaret, end vi har i dag, ligesom vi desværre ikke får markant flere sygeplejersker eller læger, for de er ikke derude på arbejdsmarkedet. Og derfor bliver hele øvelsen jo at få et robust dansk forsvar, der baserer sig på, at hver enkelt soldat kan mere, end de har kunnet før. Det er vores vision for det. Så det er ikke for at gøre det mindre eller have et finbar. Jeg tør godt sige, at vi skal have et stærkere forsvar, men jeg så meget gerne, at vi kombinerede med nogle af de andre sikkerhedsudfordringer, vi har. Klima, uafhængighed af Ruslands energi. Prøv at høre, mens vi står her, importerer EU og Danmark stadig 10% af sin gas fra Putin. Vi poster milliarder. Det tror jeg var overrasket de fleste mennesker. Jamen, det er jo skamfuldt. Jeg tror, han har lukket det hele ned. Jeg synes, det er jo skamfuldt. Han har lukket ned til 10%. Det var det, der var ved årsskiftet. Det kan have ændret sig siden. Men det vil sige, at vi poster stadigvæk milliarder af penge ind i Putins krigsmaskine, samtidig med, at vi skal opbygge vores eget forsvar. Mm. Så de her ting hænger jo sammen. Så der er jo ikke noget ikke forsvarskampberedt i at sige, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas. Jeg skal lige spørge om en ting. En anden ting, og nu hopper vi lidt i det, men du er jo et eller andet sted, du er jo politisk ordfører, så du skal svare på det hele, sådan er det jo. Men altså, nu så jo regeringen lige mener, at man skal lave sådan en permanent trepartsorganisation, trepartsordning med fagbevægelsen og hvad hedder det, erhvervslivet, arbejdsgiverne. Hvad mener I hos de radikale? Hvis man nu forestiller sig, at det bliver sådan en ligesom forligsmandsinstitution, der man leger sig ind i nogle lokaler, der skal være en administrerende direktør, der skal være faste møder. Støtter I det forslag, eller hvad har I holdninger til det? Altså, hvis man skal lave virkelig store ændringer for hele arbejdsmarkedet, så giver det god mening. Det har vi også haft tradition for. Vi skal bare passe på, at det ikke bliver en syltekrukke. Altså, at det bliver noget, hvor man så aldrig kan få truffet nogle beslutninger om nogle ting. Og det, som altså står øverst på min reformliste, det er tilbagetrækningsområdet. Og det er det også, fordi rigtig mange seniorer vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kunne gøre det på deres måde, og hvis ikke der var en udbredt aldersdiskrimination. Så det er også et spørgsmål om, hvilke politiske signaler vi får sendt. Så fint med mig at tage en dialog med arbejdsmarkedets parter, men ikke hvis det er noget, der unødigt forsinker, at vi får et råderum, og at vi får nogle mennesker, vi kan investere i vores fælles fremtid. Martin Lidegaard, partileder, jeg skulle ikke gå op på Torben Stenum, han havde flere spørgsmål. Nej, det har han vist ikke. Nej. Men tak, fordi du kom og tog dig til at tale med os. Jeg troede, jeg sådan var blevet helt bandlyst. Altså, Nej. Men det der skal jo også lige være noget at snakke med dig. Ja, men altså, jeg er glad. Jeg synes jo, at KLAR-alliancen, det at vi har fået, i hvert fald på visse områder, en borgerlig opposition, er enormt interessant. Og det er jo også nye tider, fordi at I måske bliver enige med regeringen om noget, så vi har jo det samarbejdende folkestyre. Jamen, det er vores perspektiv. Altså, man behøver ikke at være med regeringen for at være på midten. Vi er, hvor vi altid har været. Lige så, på midten. Så men noget, Martin, så inviterer vi dig igen. Nej, det er også tak skal du have. Nu. Der der ja, er... vi kom lidt vidt omkring, men det, jeg synes alligevel, at han skulle, det krævede lidt, hvad han mente. Men altså, de radikale, de er altså også med til at bruge Elmads penge på, ja, på forsvaret. Og jeg synes, altså, vi har jo lige, hvad skal vi sige, lige lidt over 2 minutter tilbage, inden at vi siger tak for i dag, og i morgen skal fejre den historiske store bededag, fordi det er sidste gang. Det kommer ikke til at påvirke mit liv ret meget, om den er afskaffet eller ej. Jeg har stort set altid holdt fri, og jeg som regel glemt, at det var store bededag. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med jeg har en særlig forhold til store bededag, fordi det var den dag, jeg selv blev konfirmeret, og min søn skal som endt også konfirmeres i morgen. Så det vil jo være historie og kigge tilbage på den. Og så ved jeg ikke, så skal vi jo stadig have vide, har du været ude at købe hvede? Er det Ølandsvede? Ølandsvede, du bruger jamen, til at bage hvede altså, med? Det der hvede, det har ikke spillet nogen stor rolle i mit liv, og kommer ikke til det. Og det var i hvert fald heller ikke noget, der fik mig til at gå på gader og stræder og protestere imod afskaffelsen af store hvededag. Nyd nu den store hvede, altså hvid mand store hvededag. Hvid mand, ja. Så jeg synes, vi har jo altså lige et minuts penge tilbage til at få afgjort, om der skal en bamse ud. Det synes jeg, der skal. Og jeg gentager, at jeg synes, at Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark, ekstern lektor i offentlig ret for indlægget, lad os få krammet ud af det professionelle rum. Jeg vil sige, det er en hård kamp. Han er i gang med, og jeg tror heller ikke på, at det lykkes, men jeg vil egentlig godt præmiere det, fordi at Jesper Olsen på den her måde har givet mig, ikke mindst mig, mulighed for at kunne ride en kæphest, fordi jeg synes, altså, hvis vi kunne få gjort det moderne danske kultur lille smule mindre jovial og lidt mere, at der godt må være noget alvor i det, og at vores udtryk for sympati og med fremmede mennesker, kan komme til udtryk på en anden måde end det der venskabelige pseudokrammeri. Alex Brøndbjerg sad bag knapperne. Forhen den. Bamsen. Emil Bundgaard. Emil Bundgaard Nielsen var ham, der sørgede for, at vi havde notater og fik gæster på plads, og de gjorde det rigtig godt. Og så kan vi ikke holde spændingen mere. Jeg synes, den skal gå til Jesper Olsen hed han. Ja, fra det er ikke ham, der lavede den dårlige tilbagelægning mod Spanien ved VM i Mexico i 1906. International. Tillykke med det. Jeg håber, I lytter med igen i næste uge, og god stor bededag til jer alle sammen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.